hallituksen armollinen toteutus työllisyyden parantamiseksi. Kaikki työnhakijat pääsevät asumaan halliin, kunnes saavat työpaikan tai alkavat yrittäjiksi. Hallin läpi päästöpäähän kulkee kevyen liikenteen väylä, promenaadi, jolla liikkuessaan voivat pyöräilijät, sauvakäypäliät, koirankuljettajat, lastenvaunun työntäjät, kouluryhmät, turistit, opintomatkalaiset, juopot ja muut liikkujat seurata työhakua. Hallin päätyjen karuselliovet minivoimat lämpöhukan ja antavat myös ilmanvaihdon. Työnhakijalla on käytössään 2,5 metriä kertaa 1,0 metriä kokoinen alue. Sen etuosassa on 2 kapselia, joihin rullataan vaahtomuovipatja, toiseen tyyny ja peitto, jotka ovat yötä varten. Tässä on jakkara ja pikkupöydällä, pääte web-kameralla ja puhelimella työnhaku, joka alkaa 8:00. 7:00 räpsähtää loisteputket, jotka nimenomaan haluttiin halliin kelmeytensä takia. Loisteputket saatiin valtion muista tiloista, joihin vaihdettiin ledit. Aamun avauskappale kajahtaa megafonisäröisistä monokaiottimista joka aamu. Life is life. Keskeltä hallia johtaa kierreportaat kellariin, jossa on pytyt ja lavuarit. Aamun ensimmäisen tunnin aikana on kasattava peti, hoidettava tarpeensa, pestävä kasvonsa, alapäänsä, jalkansa, hampaansa, ajeltava karvoitukset ja puettava työnhakuhaalari päälle. Jos on nopea, tästä saattaa suoriutua 3 vartissa. Ja saattaa ehkä ehtiä käymään hallin ulko-oven takana. paikotusalueelle. Risuinen ojannotko ja sen takana alkuperäinen lähiökeskus. Tuossa on suljettu terveyskeskus. Kirjasto avoina pakke 10-16. 9 peliautomaattia. Kauppa toimii Plexin takaa. Eli parempi olla listapaperilla. Se pyöräytetään Plexinaalikassalle. Tai voihan tuotteet myös sanoa ääneen, mutta tässäkin on havaittu ongelmia. Kassalle on ihan yhtä vaikeeta. Niin luetun kuin kuullun ymmärtäminen. Kahvia on vielä tiivistyneen lattialla. Bistro lopetti. On sitäkin kaavittu lattiasta. Ja tästä syystä hallin asiakkaat ovat huomanneet. Toki kaikkien kannattaa asia ensin itse todeta, että loppujen lopuksi hallista ei kannata poistua kuin tupakille. Ja kello 8 aamulla tarkistetaan sähköpostit, roskapostit, kaupalliset toimijat, viranomaismääräykset ja eiliset yhteydenottopyynnöt. Tämä kasa priorisoidaan työnhakuohjelman kategorioihin. Kun kontakteista kirjoitetaan lyhyt kommentti, hakuohjelma tekee soitto- ja datakontaktilistan ja työnhaku kytkeytyy päälle. 3 kerroksessa yhteensä 2873 hakijaa aloittaa työnhaku Speakin yhtä aikaa. Ja siitä syntyy maanjäristysresonanssi. Hallissa tähän on kuitenkin varauduttu. Rakennuksien betonielementtien saumoissa on liikkumavara, kuten Kalashnikovissa. Se ei jumiudu mutalammikossakaan. Käytännössä tarkoittaa, että hallin asiakkaiden kosteudesta, hiestä, verestä, kyyneleistä tiivistyy ilman vaihtuessa saumoihin liistettä. Se voitelee saumoja. Halli pysyy pystyssä. Ja tässä ei ole edes kusta tai paskaa. Ne Nehän työnhakijat suorittavat erikseen. Työhakemukseen vastaukset kirjautuvat hakukantaan. Ensisijaisesti data arvioi vastaukset työhakijan kirjallisista vastauksista. Joskus tarvitaan palveluneuvoja, toki. Mutta muuten homma etenee. Suorituksen saa, kun työnantaja on vastannut kyllä tai ei. Vastaamattomuus on epäonnistuminen, joka vähennetään pisteissä onnistuneista suorituksista. Tämän jälkeen jatketaan mahdollisesti kesken jääneestä hausta. Jatketaan työpaikkailmoitusten selauksella. Ja kun hakijalla on ilmoituksen haettava osaaminen, on työhaku aina suoritettava. Jos haku jää kesken, tekemättä se vähennetään taas onnistumispisteistä. Tauot pidetään 2 tunnin välein. 10 minuuttia. Kello 12. 1,5 tunnin tauko. 14.30. Videopalaverissa hakuja ruoditaan. Annetaan vinkkejä, miten hakuja saa tehtyä systemaattisesti nopeammin. Hakemuselementteillä. Kaikki, jotka eivät kello 16 mennessä ole saaneet tehtyä pisteytyksessä plus 12 hakua, joutuvat jäämään iltakouluun 16-17.30. Ja tässä esiintymiskoulutuksessa pestään ensin naama, nypitään kulma, nenä ja korvakarvat, tasoitetaan flera ja ylimielisyys. Hakijoille osoitetaan esimerkki työnhakupaikka ja välitettävästi on improvisoitava oma esittelynsä osaamiseen ja lipevyyksiin. Iltakoulu opettaa ja saa hakijan panostamaan varsinaiseen työnhakuun. Ja jos mikään ei tepsi, niin töihin. Hakupäivän päätteeksi soitetaan aina Interroad-sack. Hallista saa poistua 16-22. Välisenä aikana, mutta paluukortti avautuu vain kun huoltaa nollan. Vastaussillan alla pahvilaatikko peitoissa on aina joitain raukkoja odottamassa selviämistä. Sunnuntai-iltaisin portti ottaa myös verinäytteen. Hallissa asutaan, kunnes työpaikka löytyy. suuri osa ilmoittautuukin nopeasti yrittäjiksi päästäkseen pois. Johannes oli määrätty halliin, mutta neuvokkuudellaan selvisi kahden päivän tutustumisreissulla. Hän kommentoi Pusialle. Se on sellainen laitos, jossa jokaisen on hyvä olla ainakin toi kaksi päivää. Laitos kyllä työllistää, mutta myös ruokkii vallankumousta. Moni lähtee käänteiselle työuralle laitoskokemuksen jälkeen. Johannekselle osoitettiin työhaku muovitehtaalle. Oli asetettu kysymys. Miten tunnet asiakkaan tarpeet? Kysymällä esimerkki. Ajoin moottoritiellä. Vanhalla postinautolla, jossa ratti on oikealla puolella. Siitä on hyvä jutella viereisen kaistan kuskille ajaessa. Kaistan paku veti perässään kuomukärryä. Huidoin käsillä hänelle viittoen avaamaan sivulasin. Ja kun saamme huutokontaktin 120 kilometrin vauhdissa, kysyin. Hei, mitä sulla on tuo peräkärryssä? Rekrytoija olisi hylännyt hakemuksen, mutta muovitehtaan johtaja hurmaantui Johanneksen nokkeluudesta. Juuri neuvokasta. Veijaria tarvitsen. Johannes oli pelastettu hallista. Kello 23 hallissa sammuu valot. Kaikkien on oltava patjoillaan. Alkaa ehdoton hiljaisuus. Mielessä alkaa pyöriä strategiat huomiseen työhakuun. Selviytymiskamppailu. Päässä pitää aistit hereillä. Auttaa varpaitaan. Loisteputket humisevat valmiusvirrasta. Ylikierroksilla vasopressiini pitää hereillä yötä päivää. Tulee väkisin housuihin, mutta se on kirkasta, eikä haise kuivuttuankaan. Runkkaaminen onnistuu vain voimalla ja väkisin. Helpottaa muutaman minuutin ja sota jatkuu. Ollaan sademetsässä. Hengitetään varovasti, ettei villieläimet kuule sydäntäsi, joka paukkuu kuin nuotiolla viritetty samaanirumpu. pimeässä alkaa nähdä kuvioita. Haistaa kärvennetyn ihmislihan tuoksun. Kolmantena yönä kuulee ja näkee villieläimet ja hengen. Tiedät, että sinulle on juotettu köynnöstä. Tunnet yläpuoleisen ja alapuoleisen. Miten henkiä pystyy lepyttämään patjalla makaamalla? Työnhaussa on huomioitava myös henget. Sikajuristi. Joo. Sikajuristi. Oliko se Leone? Kerron nyt ihan omista kokemuksista. Olen luontoihminen ja harrastan retkeilyä. Kun vaeltaa ja laavuyön jälkeen luovuus on palautunut, yhteiskunta alkaa tuntua huvittavalta. Ei siinä ole mitään yhteistä. Muuta kuin säännöt, jotka on asetettu turvaamaan pääomaa. Kapitalisti pelkää. Työväeltä on viety identiteetti. Jatkuvien nöyryytysten ja saavutettujen voittojen takaisinvedon jälkeen. Kun kerran pelataan, niin pelataan sitten. Performantikko on jokerikentällä. Kohde on sikajuristin, lääkärin ja ex-kansanedustajan kiinteistölakifirma. Ne pelaa isoilla. Esittäydyn perijänä. Sukutilalla on merenranta, johon voi hakea rakennusoikeutta. Rakennusoikeutta. Jokerin työnimi on Janko, joka kärsittyään alempana sukupolvena raatamalla tilalla nuoruuteensa haluaa nähdä maailmaa ja siksi rantamyyrän. Jalkko oikeana feministinä, ympäristöaktiivina, kommunistina ja anarkistina on myös harrastuksena itse oppinut juristi ja ohjelmointikuru. Dokumentit ovat täysin aidon lainvoimaisen kaltaisia. Sikajuristi uskoo. Konjakit. Jankon yhtiö on rekisteröity Suomeen. Pankkiosoite on Suomeen, mutta osoitteessa on syöte. Se kääntää maksusuorituksen Monakoon. Viimeiseen linnakkeeseen 120 miljoonaa. Jankon tukiyhdistys ostaa metsää suojeluun, tukee anarkistisia taideprojekteja. Feministit saa tietysti rahaa. Ja vähätuloiset voi anoa laskujen maksupalveluun. Jaetaan rahaa! Rikkaitten rahaa! Sikajuristi on jo käynnistänyt kaavoitushankkeen. Sitovat sopimukset on tehty rakennuskonsernin kanssa. Maansiirto aloitetaan. Rakennusmateriaalit toimitetaan palstalle. Ennakkomaksut varauksista peritään. Rahaa liikkuu helvetisti kolmessa ulottuvuudessa. Paalutus tahdittaa sikajuuristin voittolaskuria päässä. Jumalauta! Näillä rahoilla mä otan avaruusmatkan! Kunnes ex-kansan edustaja noutaa kohtalokkaan kuoritetun A4:n. Mitä? Lainhuudot, luovutuskirjat, kaikki dokumentit väärennöksiä! Ranta ei ole meidän! Vittu! Me joudutaan korvaan oikealle omistajalle ja sopimuspurku maksaa saman kuin olisi kaikki jo rakennettu! Sikajuristi, lääkäri ja ex-kansanedustaja hätäkokouksessa. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. A. Otetaan ketamiinia eikä enää herätä. Tai B. Juodaan ensin noin konjakit ennen kuin nekin ulos mitataan. It brings the elephant down. Ja siitä alkaa putki. Mitä ei voi lopettaa. It brings the elephant down. Haetaan heti lasti. Sokerikilju käymään. Alkoholia on oltava koko ajan käden ulottuvilla. Jos promillet laskee alle 2, alkaa ajatella. Suljettu lippuäänestys. A tai B. Tulos. 1/2. Valitaan vaihtoehto B. Elämä jatkuu. Ilman ajattelua. Seid ja viel zu nett. Vedetään se, ei tässä muuta jaksa. Where's the hot song? No. What's the 4:40? It's what we did so long, this song. It's not coming? Okay. No song. You know what I mean? No. Okay. Sä voit aloittaa sen itse asiassa tuolla darpukolla. Sillä että ensin kevyesti ja sitten... It's a playback. Loppua kohden koko ajan kiihtyen. Elikkä, ja mä tuun tällä mukaan vai? You can... I cannot. You can. I can, okay. Yeah. What? Also can. Some, like... That was a creepy song. Start with Isoakselien puolikkaiden kuutiot suhtautuvat toisiinsa, kuten kiertoaikojen neliöt koostumusta käsittelevissä kaavoissa. Kärpäsen lentäessä kahvinkeittimeen. Jatkaen sitten omaa jatkumoonsa munivalla keittimen höyrystimen putken tiivisten väliin. 24 munaa. Keväällä kuoriutuvat poikaset. I think this is enough. Yes. No, one more. One more. Tomorrow we play in Rubin Road. Tomorrow we play. Jumala ei välitä, eikö mun siitä nyt? Saitko sä sitten sen version, mistä on tuolla laulu? Se oli niitä viimeisiä, mitä toi laittoi. Okei, joo. Ainakaan Jumala välittää, mitä on tekeillä. Nalkalla kentällä. Miksi sulla on kassissa aina vain? Paskoja leviää. Saas niitä heitellä. Thank you. Mike Hortz! Yay! Yay, we are only here because Assi and Minister kennen sich aus.